عرض کروں گا، اور یہ اس لیے تاکہ ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور آپ کی عبادت و ریاضت سے سبق حاصل کریں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اور اس لیے بھی کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جہاں اہل اللہ کا ذکر ہو، اللہ والوں کا ذکر ہو، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے. یہ دونوں فائدے انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گے. اور خصوصیت کے ساتھ میں وہ بات عرض کروں گا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات بہت زیادہ مشہور ہیں، اور امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمام اولیاء میں سب سے زیادہ کرامات کا صدور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے ہوا. تو یہ کرامات جنہیں لوگ عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر اور اولیاء کرام علیہم الرضوان کی شان میں تخصیص تنقید کرتے ہوئے ان کرامات کا انکار کر دیتے ہیں، تو ان کرامات کے ثبوت کے طور پر کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا. پہلے کچھ ذکر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب ایک قصبہ تھا جس کا نام جیلان یا گیلان تھا، وہاں آپ پیدا ہوئے. نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی آپ کا والد ماجد کی طرف سے سلسلہ 10 واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، اور والدہ ماجدہ سے بھی 10 واسطوں ہی سے آپ کا سلسلہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. تو یوں والد کی جانب سے بھی اور والدہ کی جانب سے بھی آپ سید ہیں، اسی لیے نجیب الطرفین سید آپ کو کہا جاتا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام امت الجبار تھا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی ولیہ تھیں. آپ کے والد ماجد کا نام ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست تھا، اور آپ بھی اللہ تبارک و تعالی کے ولی. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا اگر مطالعہ فرمائیں، آپ کے اہل خاندان کے بارے میں اگر تفصیل معلوم کریں، تو معلوم ہوتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا خاندان دیکھیں تو اولیاء کرام علیہم الرضوان پر مشتمل نظر آتا ہے. آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے دادا، آپ کے نانا، آپ کی پھوپھی، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے، ہر ایک اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے ایسے مقبول بندے کہ اللہ تبارک و تعالی کے مقربین اور اولیاء کاملین میں ان کا شمار ہوتا تھا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کے ایسے برگزیدہ بندے تھے کہ آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی آپ کی ولایت کی شہرت تھی. بے شمار روایات ہمیں کتب سیرت میں ملتی ہیں کہ بڑے بڑے اکابر بزرگان دین نے آپ کی تشریف لانے کی خوشخبری دی، اور یہ بتایا کہ ایک اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ایسا پیدا ہوگا کہ جو یہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. بے شمار اولیاء نے اس کی بشارت دی، اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کی بشارت دی، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے یہ معلوم ہوا کہ 5ویں صدی کے وسط میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک ایسا قطب عالم تشریف لائے گا، ان کی ولادت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے فرمائے گا اور وہ اعلان کریں گے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے. تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک آپ کا مقام کتنا بلند اور بالا ہے کہ جس دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، کتب سیرت میں لکھا ہے کہ قصبہ جیلان میں اس دن جہاں جہاں ولادت ہوئی تو ہر ایک کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، اور وہ لڑکا آگے چل کر اللہ کا ولی ثابت ہوا. یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شانہ اقدس کے درمیان میں کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان تھا، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت ایسی مسلم، کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ ابھی چند دنوں ہی کے ہیں، لیکن آپ رمضان میں دودھ نہیں نوش کرتے تھے۔ رمضان میں دن کے اوقات میں کہ جس میں روزے دار روزے کی وجہ سے کچھ کھاتے اور پیتے نہیں، اتنے وقت میں آپ بھی کوئی چیز نہیں گویا تناول فرماتے اور نہ ہی کچھ نوش فرماتے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ آپ کی یہ شہرت ہو گئی، چنانچہ ایک دن رمضان کے چاند میں جب تردد ہوا کہ آج رمضان المبارک کا چاند نظر آیا یا نہیں، تو لوگ آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس آئے اور کہا کہ کیا آج عبد القادر جیلانی نے دودھ پیا ہے؟ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ آج دن کے اوقات میں عبد القادر جیلانی نے دودھ نوش نہیں کیا۔ چنانچہ لوگ سمجھ گئے کہ آج رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے اور آج پہلا روزہ ہے، اور اس کے بعد جب تحقیق بھی ہوئی تو یہی بات ثابت ہوئی کہ اس دن روزہ تھا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ولایت کے مرتبے پر فائز ہیں کہ پیدا ہوتے ہی آپ رمضان کے دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سرکار آپ کو کب علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیا، آپ کو اپنا ولی بنا لیا؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں 12 برس کی عمر کا تھا، اور جب میں مدرسے جاتا تو ایک فرشتہ میرے ساتھ ہوتا انسانی شکل و صورت میں، اور وہ یہ اعلان کرتا کہ لوگوں راستے سے ہٹ جاؤ، جگہ دے دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اسے بیٹھنے کی جگہ دے دو۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب مدرسے جاتا تو ایک فرشتہ میرے ساتھ ہوتا، اور اس فرشتے سے ایک دن میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، اور مجھے رب کریم نے اس کام پر مامور کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مدرسے میں رہا کروں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کہیں جا رہا تھا تو کسی شخص نے میرے ارد گرد فرشتوں کو دیکھ کر اور ان سے پوچھا کہ ماں حاضر سبھیو، یہ بچہ کون ہے، کس کی اولاد ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ حاضر من بیت الاشراف، یہ اشرف اور شریف لوگوں کے یہاں کا بیٹا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کو شریفوں کا گھرانہ کہا جاتا تھا، تو کہا کہ یہ بیٹا حاضر من بیت الاشراف، یہ اشراف کے یہاں کا بیٹا ہے اور ان کی اولاد ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ اس کی شان عنقریب ایسی شان ہوگی کہ یہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے 40 برس کے بعد ان کو پہچانا کہ وہ اس وقت کے ابدال تھے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بچپن کی باتیں ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں کہیں کھیلنے کے لیے جاتا تو مجھے کہیں آواز آتی اور کوئی کہنے والا یہ کہتا، الیہ یا مبارک، اے خوشبخت ہماری طرف آئیے، اے خوشبخت اور نیک بخت یہاں آئیے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کمسنی میں ڈر کر اپنی والدہ کی گود میں چلا جاتا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ علم دین کی طرف مجھے اشارہ یوں ملا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جنگل میں کسی گائے یا بیل کے پیچھے جا رہا تھا، اور اس کے پیچھے پیچھے جب چلنے لگا تو اس بیل نے مڑ کر کے مجھ سے کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سن کر میں اپنے مکان کی چھت پر چلا گیا، اور چھت پر جانے کے بعد جب میں نے سامنے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پردے ہٹا دیے، اور میں نے میدان عرفات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ میں نے دیکھا لوگ عرفات کے میدان میں خیمہ زن ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے کہا کہ مجھے میرے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں، اس بیل نے مڑ کر کے مجھے کہا، مجھے کہیں سے آواز آتی ہے کہ تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں اگر سو رہے تھے تو فرمایا گیا کہ تمہیں سونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اور اب آپ سے میں یہ کہتا ہوں۔ حضور غوث اعظم نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں بغداد جا کر علم دین حاصل کروں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو اجازت دی، اور اس کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ علم دین حاصل کرنے کے بعد ایسے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے، ایسا علم دین حاصل کیا کہ جب آپ مسند تدریس پر بیٹھے اور جو فن سیکھنا چاہتا، جو شاگرد کوئی طالب علم جو فن سیکھنے آتا، آپ اس فن میں ایسی تعلیم اسے دیتے کہ وہ تمام دیگر استادوں سے بے نیاز ہو جاتا تھا، اسے کسی اور استاد کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کے ان کے پاس پڑھنے کے بعد، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اس مقام پر پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ بلند رتبہ عطا فرمایا، تو آپ نے ایک وقت واعظ فرماتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ حاضرین محفل میں اللہ کے ولی حضرت علی بن حیتی بھی موجود تھے، آپ نے قریب آ کر سرکار غوث اعظم کا قدم اٹھا کر اپنی گردن پر رکھا، اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ جہاں جہاں جو اللہ کا ولی موجود تھا کہیں، ہر ایک نے اپنی گردن جھکا دی۔ اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ خراسان کی پہاڑیوں میں محو عبادت تھے، جب آپ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعلان سنا، فوراً اپنی گردن جھکا دی، اور نہ صرف گردن جھکائی بلکہ کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی کے ولی، یا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم ہماری گردنوں پر ہی نہیں بلکہ ہماری آنکھوں اور ہمارے سروں پر بھی ہے۔ تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام جب اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا، آپ اس مقام کو حاصل کرنے کے بعد یا اس بات کا علم حاصل کرنے کے بعد کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ نے عبادت و ریاضت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، رات رات بھر عبادت کرتے۔ آپ کی ریاضت کا عالم دیکھیے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے پورے ایک سال صرف گھاس کھا کر گزارا کیا، اور ایک پانی کا ایک گویا قطرہ بھی اپنے حلق میں نہیں ڈالا، بالکل پانی نہیں پیا، ایک سال تک گھاس کھا کر گزارا کرتا رہا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے پورے ایک سال صرف پانی پر گزارا کیا، ایک بھی لقمہ غذا کا اپنے حلق میں نہیں ڈالا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے پورے ایک سال کوئی ایک لقمہ نہ غذا کا کھایا اور نہ ایک قطرہ پانی کا اپنے حلق میں ڈالا، پورے ایک سال تک نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا، اور ایک سال تک میں نے سویا بھی نہیں، نیند بھی نہیں کی۔ اور اس کے بعد خود ہی فرماتے ہیں کہ میرے رب نے جب میری ریاضت دیکھی تو میرے رب نے فرمایا کہ اے عبد القادر جیلانی، تجھے میری قسم ہے کھا، تو پھر میں کھایا کرتا تھا۔ اور جب میرا رب مجھ سے فرماتا کہ اے عبد القادر جیلانی، تجھے میری قسم ہے پی، تو میں پیا کرتا تھا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت اسے یوں بیان فرماتے ہیں کہ قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ تجھے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت و ریاضت کا عالم تھا، اور عبادت کا عالم یہ فرماتے ہیں کہ 15 برس تک رات میں روزانہ قرآن مجید کا ختم فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی باوجود ولایت کے اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے کے، آپ کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے نالین کے صدقے ہمیں بھی عبادت میں ایسا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار کرامات مشہور ہیں، ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ رمضان کے دن تھے، کسی مرید نے کہا کہ حضور آج میرے گھر برکت کے لیے تشریف لائیں، افطاری میرے گھر پر فرمائیے۔ آپ نے دعوت قبول فرما لی۔ اس آدمی کے جانے کے بعد ایک اور شخص آتا ہے، اس نے بھی یہی دعوت دی، آپ نے اسے بھی قبول فرما لیا۔ غرض یہ کہ یکے بعد دیگرے 70 افراد آپ کے پاس حاضر ہوئے، ہر ایک نے یہی خواہش ظاہر کی کہ یا سرکار غوث اعظم، آج آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ حضور نے ہر ایک کی دعوت قبول کی، اور دعوت قبول کرنے کے بعد ہر ایک کے گھر بیک وقت تشریف لے گئے۔ اگلے دن ہر آدمی نے جب تذکرہ کیا کہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، آج سرکار غوث اعظم میرے گھر تشریف لائے، دوسرے نے کہا آج تو حضور میرے گھر تشریف لائے تھے، تیسرے نے کہا آج تو میرے گھر تشریف لائے، اور خادم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہم نے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے آستانے سے غائب بھی نہیں پایا۔ چنانچہ لوگ حیران ہو گئے کہ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ حضور غوث اعظم آج میرے گھر تشریف لائے۔ چنانچہ خادم نے جب پوچھا کہ حضور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے یہاں افطاری کی جبکہ ہم نے آپ کو اپنے آستانے سے غائب اور غیر موجود بھی نہیں پایا، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ لوگ سچ کہتے ہیں، میں نے ہر ایک کے ساتھ افطاری کی اور آستانے پر بھی میں نے ہی افطاری کی۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال، یہ آپ کی کرامت ہے۔ اب آئیے، جب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن کہ ایک آدمی بیک وقت کئی جگہوں پر موجود ہو، تو اس کرامت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے چند باتیں میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام، یہ کرامت کا صدور ان سے کیسے ہوتا ہے؟ تو حدیث قدسی میں فرمایا گیا، حدیث قدسی کا مفہوم یہ ہے کہ حضور ارشاد فرمائیں اور ارشاد فرمانے میں یہ کہیں کہ میرے رب کا یہ قول ہے، میرے رب نے ایسا ارشاد فرمایا، تو یہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے۔ یعنی اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول بیان کیا جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے جب میرا قرب حاصل کرتا ہے، فرائض واجبات سنن کی ادائیگی کے بعد نوافل کے ذریعے سے جب میرا قرب حاصل کرتا ہے، فاحببته، تو میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں، فاذا احببته، پھر جب میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں، فکنت سمعه الذی یسمع به، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصره الذی یبصر به، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبتیش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب رب کریم کا یہ ارشاد کہ بندہ جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میں اسے محبوب بندہ بنا لیتا ہوں، اور اپنا محبوب بندہ بنانے کے بعد میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا معنی کیا ہے؟ اگر لوگ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے اندر حلول کر جائے، یہ عقیدہ اسلامی نہیں، یہ تو کفر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کی ذات میں چلا جائے۔ اب کس طرح معلوم ہو اس حدیث کا مفہوم کہ رب تو یہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں؟ علماء فرماتے ہیں، مولانا روم فرماتے ہیں کہ تم نے کسی جن اور آصف زدہ کو دیکھا ہوگا، جب اس پر آصف کا اثر ہوتا ہے، زبان تو اسی کی ہوتی ہے لیکن اس پر کلام جن کرتا ہے، ہاتھ تو اسی کے ہوتے ہیں لیکن اس میں طاقت جن اور آصف کی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی معاملہ سمجھ لو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ اس حدیث قدسی کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کا جسم اس کی روح کا کام کرتا ہے اور اس کی روح اس کے جسم کا کام کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ تم نے نہیں دیکھا، ایک آدمی بستر پر لیٹا ہوا ہے لیکن خواب میں اس کی روح نہ جانے کن کن ممالک کی سیر کر کے آ جاتی ہے لیکن اس کا بدن بستر سے غائب نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں اس حدیث کا مفہوم یوں ہی سمجھ لو، امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رب کریم کا یہ ارشاد کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر وہ بندہ ایسے بن جاتا ہے کہ ہاتھ تو اسی کے ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مدد سے تصرف کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قریب اور بعید دونوں کی اشیاء پر بیک وقت اور یکشا تصرف کرتا ہے۔ وہ آنکھیں تو اسی کی ہوتی ہیں لیکن ہم اور آپ تو قریب دیکھتے ہیں، لیکن وہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، آنکھیں اسی کی ہوتی ہیں لیکن وہ دیکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مدد سے ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اور آپ تو قریب کی شے کو دیکھتے ہیں، اور وہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مدد سے دیکھتا ہے تو قریب اور بعید اس کے لیے یکساں ہو جاتی ہیں، وہ دور کی چیزوں کو بھی دیکھ لیا کرتا ہے۔ تو یہی وہ نور ہے جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس کی وجہ سے اپنے گھر بغداد میں ہوتے ہوئے عرفات کے میدان کو براہ راست ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اب آئیے تین باتیں اور تین دلیلیں بیان کرتا ہوں، ایک دلیل علماء کے احوال سے، دوسری دلیل کتب احادیث سے، اور تیسری دلیل قرآن مجید فرقان حمید سے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب انفاس العارفین میں لکھتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ایک دن دہلی کے کسی جنگل میں گزر رہے ہیں اور آپ اپنی زبان پر اشعار گنگنا رہے ہیں اور شیخ سعدی حضرت مصلح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار گنگنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ تین مصرے پڑھنے کے بعد چوتھا مصرع ان کی زبان پر نہیں آ رہا، وہ یاد نہیں آ رہا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ شعر و شاعری سے شغف رکھتے ہیں، اگر کوئی شعر برمحل پڑھ لے اور اس کا ایک مصرع پڑھے، دوسرا مصرع یاد نہ آئے، انہیں ایک بے چینی اور بے قراری سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ایک مصرع کے بعد جب تک دوسرا مصرع نہ پڑھ لیا جائے اس شعر کا صحیح مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ چنانچہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی شعر گنگنا رہے ہیں، تین مصرے پڑھے، چوتھا مصرع یاد نہیں آ رہا، بڑی بے چینی ہے، بے قراری ہے کہ کسی طرح چوتھا مصرع یاد آ جائے۔ کہتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ نمودار ہوتے ہیں، ایک نورانی صورت والے بزرگ نمودار ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم صاحب اس شعر کا چوتھا مصرع یہ ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم خوش ہو جاتے ہیں اور اپنے شعر پڑھنے میں مگن ہوتے ہیں، اور اسی دوران جب وہ بزرگ جاتے ہیں فوراً آواز دیتے ہیں کہ یا شیخ، آپ نے مجھ پر یہ مہربانی کی، آپ نے میری یہ مشکل حل کی، ذرا اپنا تعارف تو کرواتے جائیے۔ وہ کہنے لگے شاہ عبد الرحیم صاحب، کیا تعارف اور کیا تعریف، بندے کو شیخ سعدی کہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ایران میں مدفون ہیں، شاہ عبد الرحیم صاحب دہلی میں ان کے اشعار گنگنا رہے ہیں، حضرت شیخ سعدی ایران میں اپنی قبر سے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ فلاں بندہ ہمارا شعر پڑھتا ہے اور اسے یہ مصرع یاد نہیں آ رہا، فوراً آ کر آپ دستگیری فرماتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا علماء کے احوال سے کہ اولیاء کرام اپنی کرامات سے یہ قریب اور بعید سارے حجابات ان کے لیے ہٹ جاتے ہیں اور قریب اور بعید یکساں تصرف فرماتے ہیں۔ آئیے کتب حدیث سے ایک روایت پیش کرتا ہوں، مشکات شریف باب الکرامات میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر ایران کی سرزمین پر نہاون میں روانہ کیا اور وہ لشکر وہاں لڑنے لگا، اور لڑنے کے بعد، لڑائی کے بعد، فتح حاصل کرنے کے بعد جب وہ دوبارہ مدینہ منورہ آیا تو مجاہدین صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہ عادت کہ آنے کے بعد اپنے اس جنگ کے واقعات بیان کرتے اور لوگوں سے بیان کرتے کہ ہم نے کس طریقے سے جاں فشانی سے لڑائی لڑی اور فتح حاصل کی۔ چنانچہ وہ لشکر آیا اور آنے کے بعد بتایا کہ ہم نے جب لڑائی شروع کی قریب تھا کہ دشمن کی فوج ہم پر حاوی ہو جاتی اور ہم ان کے نغمے میں پھنس جاتے، لیکن ہم نے سنا ایک آواز آئی اور وہ آواز مشابہ تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کے، اور یہ اعلان فرمایا کہ یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی جانب متوجہ ہو، ہم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی اور جب پہاڑ کی جانب متوجہ ہوئے ہم نے کیا دیکھا کہ دشمن کی ایک فوج وہاں سے حملہ آور ہوا چاہتی ہے، ہم نے فوراً اپنی صفیں درست کی اور ان کا مقابلہ کیا۔ اگر وہ آواز ہمیں متوجہ نہ کرتی، اگر وہ آواز ہمیں نہ بتاتی کہ پہاڑ کی جانب فوج ہے تو ہم جنگ ہار جاتے۔ لوگوں نے جب یہ واقعہ سنا انہیں وہ واقعہ یاد آ گیا، فوراً کہا کہ ایک دن جمعے کے موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اچانک خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے آپ نے دو مرتبہ یہ کہا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل۔ ہم حیران ہیں کہ ساریہ تو نہاون کے محاذ پر محوے جنگ ہے، حضرت عمر نے ساریہ کو کیوں پکارا؟ خیر وقت گزر گیا، کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور آج جب تم نے یہ بات بیان کی تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت فاروق اعظم اپنا مسلمانوں کا لشکر روانہ کرنے کے بعد خود مدینہ منورہ میں گویا ممبر رسول پر جلوہ گر ہیں، لیکن نہاون کے میدان کو اپنی سر کی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں اور جہاں ضرورت پڑتی ہے اپنے مجاہدین کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھتے ہوئے اس نہاون ایران جو دور دراز کا میدان تھا، وہاں کن آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے تھے، تو ماننا پڑے گا کہ یہ وہی نور تھا کہ جس کے لیے فرمایا گیا کہ الذی بصرہ یبصر بہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں، یہ وہی نور تھا کہ جس کی مدد سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف یہ کہ اپنے مجاہدین کو ملاحظہ فرمایا بلکہ ان کو متوجہ کیا، اور ان کی آواز مدینے میں کھڑے ہو کر منبر رسول پر آپ اعلان فرماتے ہیں ایران میں موجود فوج سنتی ہے، یہ وہی نور ہے کہ جسے فرمایا گیا کہ میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ نمل 19ویں پارے میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ ان کی حکومت پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے، اور انسان ہی نہیں جانور بھی آپ کے تابع تھے، ہوا بھی آپ کے حکم کے تابع تھی، جانوروں کی بولی بھی آپ سمجھتے تھے۔ پورے واقعات قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنی مسند پر جب جلوہ گر ہوئے، اجلاس میں موجود ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا۔ ہدہد ایک چھوٹا سا پرندہ ہے۔ حضور سرکار سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، اور ہدہد نے آنے کے بعد اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ اگر بیان نہ کی تو میں اس کے ساتھ سختی کروں گا۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد ہدہد آ جاتا ہے، اور ہدہد سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم کہاں غائب تھے، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں ملک سوا پر پرواز کر رہا تھا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہاں حکمرانی کرتی ہے، وہ لوگ سورج کے پجاری ہیں، اور اس عورت جب حکمرانی کرتی ہے اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، اور وہ سونے اور ہیرے جواہرات سے مرصع اور منقش ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری اس بات کی تصدیق کے لیے ایک خط ہم تمہیں دیتے ہیں، وہ خط ان کو دے کر آؤ اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ سبا بلقیس کو ایک خط روانہ کیا، اور ہدہد نے وہ جب خط دیا، ملکہ بلقیس نے اپنے مصاحبین سے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں، ان کا مقابلہ کریں یا ان کے پاس جا کر ان کے دین کو قبول کر لیں۔ اس کے مصاحبین نے مشورہ دیا کہ ہم جنگ کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں یا صرف بادشاہ۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے بہت سارے تحائف ایک لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تحائف واپس کر دیے اور کہا کہ یہاں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی قبول کرو۔ جب وہ تحائف دوبارہ پہنچے، ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اگر وہ بادشاہ ہوتے تو ان تحائف کو قبول کر لیتے، لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس اپنا لاؤ لشکر لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے فرماتے ہیں کہ تم میں کون ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں حاضر کر دے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، قرآن مجید فرقان حمید سورہ نمل میں ہے کہ قال عفریتم من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے نبی، قبل اس کے کہ آپ کا یہ اجلاس برخاست ہو میں اس تخت کو لے کر آ جاؤں گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد، قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس شخص نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کیا کہا؟ انا آتی کا بھی، میں اس تخت کو لے کر آتا ہوں، کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی، قبل اس کے کہ آپ اپنی پلک جھپکے میں اس تخت کو لے کر کے آتا ہوں۔ اور وہ تخت کہاں تھا؟ ملک سبا، یمن کا ایک دور دراز کا علاقہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں ہیں۔ کہاں بیت المقدس؟ کہاں وہ یمن کا شہر؟